लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा डलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की न मानो को कदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का भी बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी